राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 13 फरवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम सबसे पहली बात है क्रिया और पदार्थों में जो खिंचाव है उसको आसक्ति कहते हैं, कामना कहते हैं। तो ये कैसे मिटे? ये क्रिया औरों के लिए की जाए तो मिटेगी, अपने लिए करोगे तो क्रिया का आसक्ति मिटेगी नहीं। और क्रिया की आसक्ति मिटे बिना सुख साधन अक्रिय रहना कठिन होता है, तो यह सही है। तो जो कुछ करो अपने लिए नहीं औरों के लिए करो, ये खास बात है। अपने लिए करना है ही नहीं, करना केवल औरों के लिए है, क्योंकि करने की सामग्री है वो अपनी है ही नहीं, औरों की ही है। शरीर भी मिला है, इंद्रिया मिली है, मन बुद्धि प्राण मिले हैं और बिछड़ने वाले हैं, हमारे नहीं है। शरीर हमारा नहीं है, प्राण हमारे नहीं है, मन बुद्धि वाली नहीं है। सच्चा पूछो तो अहम अहम भी हमारा नहीं है, मैपन भी हमारा नहीं है। इस वास्ते इनकी क्रियाओं का संबंध हमारे साथ नहीं है। ये संसार से मिली है तो करना केवल संसार के लिए ही, केवल संसार के लिए करना है, दूसरों के लिए करना है, ईमानदारी बात है। जब ये चीजें हमारी नहीं है तो इनके द्वारा हमारे लिए काम कैसे होगा? हम तो अपने को मानते हैं नहीं, जो गीता में कहा बमई वारसो जीव लोके जीव गुरुना, मेरा अंश है परमात्मा का अंश है जीव, और इसको भगवान ने परा प्रकृति कहा है। और ये आठ अपरा प्रकृति है, भूमि लापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार, इसी यम में भिन्ना प्रकृति तथा अपरा यम, यम अपरा अपरे प्रकृति पर हम, ये है परा प्रकृति, अपरा प्रकृति निक्षेप प्रकृति, और जीव है परा प्रकृति। तो परा प्रकृति तो है परमात्मा आ गई है, अपरा प्रकृति है प्रकृति की, पुरुषम प्रकृति पुरुषम जीव दुनियादी भी। तो ये प्रकृति की चीज अपनी नहीं है, अब अपने लिए करोगे तो फिर करना मिटेगा ही नहीं, क्योंकि गलत चीज है। अपनी चीज नहीं हो अपने लिए कैसे होगी? संसार की चीज संसार के लिए ही होगी। इस बार से शुभ साधन करना हो तो फिर क्रिया मात्र दूसरों के लिए, केवल क्रिया ही नहीं चिंतन भी दूसरों के लिए और स्थिरता भी दूसरों के लिए, तीन चीज है। एक क्रिया है, एक चिंतन है, एक स्थिरता है। तो चिंतन है ये क्रिया है, ये स्थूल शरीर की है, चिंतन है ये सूक्ष्म शरीर का है, और स्थिरता है ये कारण शरीर की है। तीनों ही शरीर संसार के साथ एकता रखते हैं, स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ एकता, कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता, प्रकृति के साथ एकता, और अपनी खुद की परमात्मा के साथ एकता। क्योंकि खुद परमात्मा का अंश है और ये क्रिया का है, ये प्रकृति का अंश है, तो अपने लिए क्रिया करोगे, अपने लिए चिंतन करोगे, अपने लिए स्थिरता करोगे तो असंगता नहीं होगी। असंगता के बिना अत्यंत अवस्था नहीं होगी। वो चुप साधन नहीं होगा, चुप कैसे होगा? चुप तो ठेठ समाधि स्थिरता है, उससे भी असंग होने से होती है। क्रिया से भी असंगता, चिंतन से भी असंगता, स्थिरता भी से असंगता, तब शून्य चुप साधन होता है। तो अपने साधन का आग्रह मत करो, चुप साधन बढ़ा है ये करें, ऐसे ज्ञान का साधन बढ़ा है, फिर कर्म योग भक्ति योग अगर बढ़ा साधन करेंगे। एक सज्जन बोला बम्बई में, हम तो हाई क्लास के सत्संगी है, सत्संग की बात बताई हो, काम करना भी हो, सेवा करना ही हो, कहते हम तो हाई क्लास के है सत्संग और ज्ञान मार्ग के, ये तो संसारी मार्ग है। तो जो ज्ञान मार्ग ऊंचा हो गया, हम आत्मा है, ब्रह्म है, हाई क्लास के सत्संग। गीता कहती लौकिक, उसको गीता कहती है ये लौकिक है, द्वाभिमुख पुरुषो लोके, एक अक्षर अक्षर होता है, द्वाभिमुख पुरुषो लोके, लौकिक है, अक्षर अक्षर उत्तम पुरुष अन्य वो है अलौकिक, उसको लौकिक को हाई क्लास मानते हैं। लोकेशन दीर्घा निष्ठा ज्ञान योग संख्या नाम कर्म योग नाम लोकेशन दीर्घा, ये दो निष्ठा लौकिक है और परमात्मा भक्ति अलौकिक है। तो चुप साधन करना हो तो पहले क्रिया दूजों के लिए करो, क्यों? क्रिया पैदा होती है तो दूजों की चीज से होती है। शरीर हमारा नहीं है, शरीर संसार का है, और शरीर के संसार से क्रिया होती है, वो क्रिया अपने लिए आप मानोगे कैसे होगा? परमात्मा का अंश है जीव, उसके लिए क्रिया क्या काम करेगी? क्रिया का आरंभ और अंत होता है, ऐसे क्रिया का फल भी अभी और अंत होता, फल भी उत्पन्न होता नष्ट होता है, क्रिया भी उत्पन्न और नष्ट होती है, पदार्थ भी उत्पन्न और नष्ट होता है। परमात्मा है अविनाशी, तो उस आयुष है अविनाशी, तो अविनाशी लिए विनाशी क्या काम आएगी? अविनाशी के लिए विनाशी जी काम में नहीं आवेगी। तो इस वास्ते क्रिया केवल दूसरों के लिए करना है, चिंता भी दूसरों के लिए, स्थिरता भी दूसरों के लिए, किसके लिए? शरीर के लिए, स्थूल क्रिया संसार की सेवा के लिए, और चिंतन क्रिया है वो सूक्ष्म शरीर की सेवा के लिए, कारण शरीर की सेवा के लिए है स्थिरता। शरीर की सेवा करनी है, स्थूल शरीर की भी सेवा करनी है, दूसरों की खाना पीना बैठना उठना चोना ये क्रिया है, इससे शरीर की सेवा होती है, स्थूल शरीर की भी सेवा करनी है, अपना नहीं है इनकी सेवा करनी है। तो इनकी सेवा करने से वास्तविक तत्व की प्राप्ति होती है, गुणा वही सुवर्तन तेजीवर्तन संसदे। तो चुप साधन सेवा से प्राप्त होगा, तो सेवा करना सबसे पहली बात है और सबसे अंतिम बात है। सेवा संसार की, तो संसार क्या है? स्थूल सूक्ष्म कारण ये संसार है, ये संसार में संसार और जीव एक शरीर, ये एक तो है, संसार के साथ शरीर की अभिन्नता है। जिस जाति का संसार है उसी जाति का शरीर है, जिस साथी का शरीर है उस जाति संसार है। सिद्धि जन पावक गगन समीरा पंच रसतीय अधम शरीरा, ये पंचरती संसार पंचरती शरीर। तो हम शरीर से अलग, शरीर को हम संसार से अलग मानते हैं और अपने लिए मानते हैं, ये है बड़ी भारी गलती। शरीर अपने लिए नहीं है, शरीर संसार का है, संसार के लिए है। तो क्रिया और पदार्थ ये दोनों ही सेवा के लिए है, दूसरों सुख पहुंचाने के लिए, इसको कर्म योग कहते हैं। कर्म करना क्रिया हुई, चिंतन है ये क्रिया होगी, और क्रिया से योग क्या है, योग संबंध के परमात्मा के साथ, तो संबंध परमात्मा के साथ कैसे होगा, क्रिया मात्र संसार के साथ होगी, तो आपका सबसे संसार परमात्मा से संबंध होगा। आप साहब तो ये मूक सत्संग कहते हैं, शरणानंदी शेठ जी कहते थे अत्यंत ध्यान, उसको ये चुप साधन नाम अलग ये बात है कि चुप साधन कह दो, मूक सत्संग कह दो, अत्यंत ध्यान कह दो, ये अपना नाम है अलग। तो अत्यंत चिंतन से भी रहित, तो चिंतन से ही अपने स्थिरता से भी रहित, स्थिरता है समाधि, वो समाधि होती है कारण शरीर की, और समाधि और उत्थान दो होता है, जब तक संसार के साथ संबंध रहता है, संसार के साथ संबंध विच्छेद होने पर सहज अवस्था होती है और समाधि नहीं होती है, समाधि उत्थान दो साधना होती है, चिंतन अचिंतन दो होता है, क्रिया अक्रिया दो होता है, तो वास्तव में असंगता होनी चाहिए, क्रिया से भी चिंतन से भी स्थिति से भी असंगता, तब चुप साधना होता है, चुप साधन होकर तो शुद्ध हो जाता है, चुप साधन हो गया तो सिद्धि प्राप्त होगी, चुप साधन सिद्ध होते ही सिद्धि हो जाएगी। इस वास्ते इसका बढ़िया उपाय है कर्मयोग, ज्ञान योग बढ़िया उपाय है। गीता ने कहा है कि सांख्य योग प्रसंग बारा प्रबंधित न पंडिता, सांख्य योग और कर्म योग, ज्ञान योग कर्म योग प्रसंग बताते बारह कह रहे बारा प्रबंधित न पंडिता, क्योंकि दोनों का एक फल होता है, सांख्य योग प्रफल वाला प्रवृत्ति पंडित का एक मत्यास्त्र सम्यक उपयोगते फलम, यह सांख्य ही प्राप्त थे स्थानम तद योगी भी गम्य थे, एक सांख्य योग पशुपी, तो सांख्य योग दोनों अलग है, दोनों में संन्यास महाभाव दुख महाभुक्त, सांख्य योग योग के बिना प्राप्त नहीं होता, योग स्वतंत्र परमात्मा को प्राप्ति करा देता है, उस कर्म संन्यास कर्म योग विशेष है, कर्म संन्यास कर्म योग विशेष है, गीता कहती है संन्यास तो महाबाहो दुख माप तो अयोग थे, योग के बिना सांख्य प्राप्त नहीं होगा, पर योग को सांख्य की जरूरत नहीं, सांख्य योग को योग की जरूरत है कर्मयोग की, तो कर्मयोग की विशेषता है जितनी क्रिया की जाए अपने लिए नहीं, मैंने तो एक पुस्तक में पढ़ी अपने लिए करता है वो हिरण्याक्ष है, हिरण्यकश्यप नाम है, पर अधिक पिता नाम हिरण्यकश्यप है, वो हिरण्यकश्यप है वो जो अपने लिए करता है, हिरण्यकश्यप मैं भरू नहीं, पशु से मरू नहीं, पशु से मरू नहीं, ब्रह्मा जी की जीव जंतु से मरू नहीं, न मनुष्य मरू न जीव सिंधु पशु से मरू मरू नहीं किसी भी, ये अपने लिए कर रहे हैं, वो है महाराज जी, पर ही करने में मेरा हित है या हमारा हित है, ये जो बात रहती है अंदर विकारण शरीर में कि स्थिति अच्छी तो नहीं है, तो ये कैसे छूटेगा, पर हित करने में हमारा हित है ये बात रहती है कारण शरीर में, बिल्कुल ठीक है, तो ये तो ठीक स्थिति तो ये ठीक है हमारा, ठीक है, तो आपको प्रश्न क्या है, चलिए तो मेरा हित है ये भी तो सोचना अच्छा, तो आपने जैसे हमारा हित तो त्याग में है, देखो आप है परा प्रकृति, परमात्मा ने कहा ये अपरे मित्रस्तन्याम प्रकृति पराम, ये भूमि लाभो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहम, ये अपरा प्रकृति हुई और आप है परा प्रकृति, तो अपरा प्रकृति आपके काम कैसे आवेगी? आप काम परमात्मा के लिए आप हो, आपके लिए परमात्मा है, अपरा प्रकृति संसार की स्थूल संसार के लिए है। तो इस वास्ते दूसरों के लिए कर्म करने से आपको योग की प्राप्ति होगी और अपने लिए कर्म करने से जरा मन की प्राप्ति होगी। जैसा कर्म करेगा वैसे भोगेगा। शुभ अशुभ कर्म है वो कृतं कर्म शुभाशुभम अवश्य नहीं भोगव्यम, कृतं कर्म शुभाशुभम ना क्षीयते कर्म कल्पति कूटते नपि। तो कर्मों का फल अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। क्योंकि जो कर्म करता है वो संगठन से करता है, आप स्वयं कर्म नहीं कर सकते। प्रतिदिन तेज वायु आकर्षण लोग और मन बुद्धि अहम इसको साथ लेकर ही तो कर्म करोगे। कर्म क्रिया है वो संगठन से होती है, बोलता हूँ मिलने से होती है, न स्वयं से नहीं होती है। स्वयं आत्मा वो कर्म किया क्रिया करेगा, क्रिया नहीं है। तो कर्म होता ही दूसरों के द्वारा है, दूसरों के लिए ही, अपने द्वारा नहीं होता है, अपने लिए नहीं होता है। तो अपने दूसरों के लिए होने से उसका फल अपने लिए होता है। फल क्या होता? त्याग, अपने संबंध का विच्छेद। पदार्थ और क्रिया है ना, क्रिया पदार्थ नहीं होगी, ये पदार्थ है, ये क्रिया है। ये सब त्याग करने से त्याग शांति वो शांति मार्ग मिलेगी। इसे त्याग करने से है, इसके द्वारा नहीं होता, इसे त्याग से होता है। तो क्रिया के द्वारा परमात्मा प्राप्ति नहीं होती है, क्रिया में पदार्थ के त्याग से परमात्मा प्राप्ति होती है। इसे बोलो शंका करो कोई, इसका शुभ साधन मानो कुछ भी न करना, बिल्कुल निष्क्रिय। गुणाभी लक्षण प्रकाशन से प्रवृत्ति से भूमेव बांधव न दृष्टि संप्रवृत्ता न निवृत्ता कांक्षति उदासीन मत आसीन हो गुणे यो निचाल जते गुणा वर्तन देव यो अब दृष्टि नेंगते। क्रियाओं को निषेध निषेध किया है, न दृष्टि न कांक्षति प्रकाशन से प्रवृत्ति वो हमें उस पांडव। ये तीन गुण बताया, प्रकाश सत्वगुण प्रवृत्ति रजोगुण मोह तमोगुण। इनकी प्रवृत्ति और निवृत्ति में कोई इच्छा नहीं, कोई आसक्ति नहीं। उदासीन हो तो आसीन उदासीन की तरह बैठा है। उदासीन तरह क्यों कहा? उदासीन है नहीं, उदासीन किससे हो? उदासीन तो अपनी चीज हो, अपने संबंध हो तो उदासीन हो। ये प्रकाश प्रवृत्ति गुण है, प्रकृति है ये, तो उदासीन हो तो आसीन गुणे जीवन विचारित गुण से विचलित नहीं होता। तो उदासीन वासीन स्वयं है और गुण विचलित करते नहीं, उन्हें जीवन विचारित और अगर गुणा गुण सुहासु परित्यागी गुणे जीवन विचार देते। उदासीन उदासीन हो गुणे जीवन विचार देते यो अवतिष्ठते नेंगते उदासीन आसीन अवतिष्ठते नेंगते। क्रियाओं का अभाव होता है, क्रियाओं का अभाव उदासीन आसीन आसीन गुणे जीवन विचार्यते गुणावर्तन इत्येव यो अवतिष्ठते नेंगते। कोई क्रिया नहीं होता। सब दुख है सुख है स्वस्थ, सुख दुख है सम है, भोग में भी स्वस्थ है पुरुष। सुख दुखाना भोगती भोगती में पुरुष का प्रकृति से लोग भोगते, भोग प्रकृति से होता है। तो सुख दुख में भी स्वस्थ है, स्वयं जो सुख दुख रहित हो गया, अपने में सुख दुख है नहीं। सुख दुख सुख स्वस्थ, सम दुख सुख स्वस्थ, सम दोष आत्मकांक्षा प्रियो धीर तुझात्म सुस्ती मन अपमान मतलब सुख दुख तो अपने लिए कोई करना है नहीं, करना क्रिया ही नहीं अपने करना लिए। इस वास्ते क्रिया जितनी संगठन से होती है, दूसरों के मिलने से होती है, तो दूसरों के लिए ही होती है, अपने लिए नहीं होती। वो तो के लिए होती है। तो क्रिया मात्र औरों के लिए, इस शरीर के लिए, स्थूल शरीर के लिए क्रिया होती है। क्रिया पदार्थ भोजन किया पदार्थ चाहिए, क्रिया चाहिए सूर्य शरीर के लिए, चिंतन चाहिए सूर्य शरीर के लिए। चिंतन से भी परमात्मा का चिंतन है तो परमात्मा के लिए है, अपने लिए कर चिंतन तो कोई दोष नहीं है, परंतु चिंतन अपने लिए अपने खुद में है नहीं ना, चिंतन करने सामग्री मन बुद्धि में है, ऐसे स्थिरता है वो कारण शरीर में है। सृष्टि आती गार्ड नींद होती कुछ नहीं करता है वो गार्ड नींद कारण शरीर की है, ऐसे जागृत स्थिरता होती है वो भी कारण शरीर में ही होती है। इस वर्ष दो अवस्था होती है, उत्थान होता है समाधि होती है, उत्थान होता है ये समाधि, ऐसे जागृत स्थिरता होती है वो भी कारण शरीर में ही होती है। इस वर्ष दो अवस्था होती है, उत्थान होता है समाधि होती है, उत्थान होता है ये समाधि विश्राम दो, जब तक होगा तब तक कारण शरीर के साथ संबंध है और कारण शरीर के साथ संबंध छूटते ही सहज अवस्था है स्वाभाविक, उसमें उत्थान और समाधि दो नहीं है, समाधि वो सहज अवस्था उत्तम सहज अवस्था बंदे का ध्यान धारणा। कर्म योगी जो है जो करेगा वो योग की इच्छा लेकर करेगा क्या, योग की इच्छा रखकर करेगा क्या? नहीं, योग की इच्छा नहीं, योग प्राप्त हो जाएगा, योग का उद्देश्य होगा, उद्देश्य योग का होगा वो ठीक, वो गलत नहीं, उद्देश्य का योग अच्छा नहीं है भी? क्या योग का उद्देश्य गलत तो नहीं है ना? उद्देश्य गलत नहीं है, उद्देश्य तो योग का उद्देश्य होना चाहिए, योग से सब प्राप्त होता है, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग सब योग तो खास चीज है, योग का उद्देश्य होना चाहिए। कामना से रहित हो तो योग, अरे योग की कामना करो तो फिर काम कैसे, योग कैसे होगा, काम रहित होता है। कर्म ही नहीं अधिकार से माँ फलेश को दर्शन, माँ कर्म फल माते समस्त कर्म नहीं, योग कुल कर्मा नहीं संगम त्यक्तवा फलन जीवा, सत्याग सात्विक लोग सात्विक होता है तो संगम त्यक्तवा फलन जीवा, सत्याग योगम तो फला नहीं चाहिए इच्छा रहित होने में दूसरों के लिए कर्म करने से इच्छा रहित होता है, अपने लिए कर्म करने से इच्छा रहित नहीं होता, योग नहीं होता, भोग होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण।